Isanganiro. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Wafanyakazi wapatao 200 wa shirika la ulinzi Torres watishia kufungulia mashtaka mwajiri wao. Sababu za hali hiyo ni katika taarifa hii. Na wanafunzi wa kidato cha pili na cha tatu katika mfumo mpya ambao hawakufuzu mtihani wa darasa la 9 waonywa kutoendelea katika shule walizomo. Na vijana takriban 300 wa chama cha waskauti walikataliwa kuingia nchini Burundi kutokana na kutotimiza vibali, amefahamisha hayo naibu msemaji wa Wizara ya Usalama. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na Eric Uimana. Isanganiro. Habari kamili. Wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili pamoja na wale ambao wanahitimu katika shule za kiufundi za kibinafsi wakiwa hawakufaulu mtihani wa darasa la 9, mtihani ambao unatoa fursa kwa wanafunzi kujiunga na elimu ya awamu ya pili ya shule endelevu, wanatakiwa kujiunga na shule za kiufundi kutokana na kuwa hawatapewa shahada zao za kuhitimu shule. Hayo amefahamishwa na msemaji wa Wizara ya Elimu Jumatano hii katika mkutano na habari. Juma Edward anabaini kuwa waligundua kwamba kuna wanafunzi ambao wanatumia vyeti bandia katika kujorodhesha shuleni. Anawataka viongozi wa shule za kibinafsi kuwa makini na kukagua kwa kina faili za wanafunzi wanapojiorodhesha. Na Wizara ya Usalama inathibitisha kuwa vijana takriban 300 kutoka chama cha waskauti kutoka nchini Uganda walikataliwa kuingia nchini Burundi wakipitia kwenye mpaka wa Kobero Jumatatu hii. Moize Nkurunziza, naibu msemaji wa wizara hiyo, anabaini kuwa vijana hao hawakuwa wanatimiza vibali vinavyohitajika ili kuingia nchini Burundi. Moize Nkurunziza anasema kuwa uhusiano kati ya nchi ya Burundi na Uganda umeboreka na kuwa mipaka iko wazi. Anaendelea na kusema kwamba watapotimiza vibali hivyo vinavyohitajika wanaruhusiwa kuingia nchini Burundi. Vijana hao kutoka Uganda walikuwa wamekuja kushiriki mashindano ya vijana kutoka chama cha skauti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mashindano ambayo yanaendeshwa kijijini Bungere wilayani Makebuko ni huko mkoani Gitega. Na taasisi za usalama zinatakiwa kuwa makini na kutazama iwapo mashirika ya ulinzi hatumii sare za walinda usalama. Yalifahamishwa Jumatano hii na afisa mkuu katika wizara hiyo anayehusika na kuratibu miradi. Katika kikao na viongozi wa mashirika ya usalama, Menedor Nirandekura amewataka viongozi wa mashirika hayo kuandalia pensheni ya uzeni wafanyakazi katika shirika INSS. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwenye majira saa 7:25 tuendelea na habari hii. Wafanyakazi takriban 200 wa shirika la ulinzi Torres ambao wanalinda ubalozi wa Marekani nchini Burundi wanasema kuwa watafungulia mashtaka mwajiri wao. Wafanyakazi hao wanasema kuwa mwajiri wao aliongeza muda wa kazi kutoka kwenye saa 8 kwa siku ambazo zinaagizwa na sheria ya kazi hadi saa 12. Kingine ni kuwa hawapewi kopi ya mkataba wa kazi mnamo miaka 8 wakifanya kazi. Wafanyakazi hao walisitisha kazi toka tarehe mosi Disemba mwaka huu. Huyu ni moja kati yao, tumsikilize. Si kabisa, tuko watumishi wa ambasade katika nani society inaitwa Torres Vebe. Tuna miaka 8 ambao tunawatumikia. Sasa tunaona tulianza tangu mwaka wa 2010. Tangu sasa, kwa hiyo mwaka tulisaini sasa mkataba. Tulisaini ila tu wakatukatalia kutupatia nani kopi ya huo mkataba. Sasa tulitumika siku nyingi. Kila muda walikuwa wanatuambia kwamba kuna kitu ambao kilichange. Sasa kuna kitu ambao walibadilisha kwa hiyo kontra. Na wakati hatuna kontra. Sasa hiyo mambo ilikuwa inatusumbua mpaka tulienda kuna ni court. Hivi kitu kinatushangaza. Tangu kwa huyu mwezi walibadilisha tena contract ambao tuko nao. Wakasema tulikuwa tunafanya kazi tukiwa watu wawili, shift night, mtu mmoja shift day. Tunaona hivi wanabadili, wanasema kwamba hivi mtaanza kutumika mtu mmoja tuna system ambao ni system electric, inaitwa ni GMC, guard monitoring system. Hiyo system inatumikishwa kwamba kila mtu unapaswa pita paka kuzunguka hiki kipangu chote. Kitu ambao kinashangaza kule ku embassy unaweza kutumika dakika 10 ukiwa unatembea bila kupumzika. Tunamaliza siku nani saa 12 tukiwa tunatumika. Na kurudia nyumbani tunamaliza nani saa 2. Tunaona kwa ujumla ni saa ngapi? 16. Sisi tunaona hayo masaa tuwezi kuyatumika. Tuliandika mabarua mengi, tuliandikia embassy, tuliandikia justice, tuliandikia nani hii shirika letu. Lakini hakuna jibu. Sisi tuliwaambia kwamba mkianza hii system tunaacha kazi. Situachi tunasimamisha. Sasa tangu hii Jumamosi tulisimamisha kazi, tuliambia kwamba kabisa sisi hatuwezi kutumika hayo masaa. Kitu cha kwanza tunaomba mwenye shirika akuye hapa kabisa tuongee naye au atupatie nani maandiko, na tuliwaomba walete maandiko ya kuonyesha kwamba tunatumika hiyo masaa 12, walikataa. Huyo ni mmoja kati ya wafanyakazi wa shirika Torres. Na tulijaribu kutafuta ubalozi wa Marekani ili kutoa mwanga, waliahidi kujeleza katika taarifa zetu za baadaye. Shirika hilo Torres lina makazi yake nchini Marekani, nchini Burundi likiwakilishwa na shirika la ulinzi Vigile Burundi. Na vijana walioreja kutoka kijiji cha Yanyoni wilayani Gihetani mkoani Gitega wanasema kuwa hali ya utulivu inayojiri kati yao na wale waliosalia kwenye vijiji vyao iliwapelekea kutekeleza miradi ya maendeleo, kukiwemo hata kazi za kilimo. Wanaitaka serikali kuwaunga mkono ili waepukane na kushawishika na wanasiasa, hali ambayo inaweza kuwasababishia madhara makubwa. Na zaidi ya 50% ya familia za mkoani Ruigi zinatumia msaada wa pesa ambao zimepewa katika mradi Merangabandi. Katika mradi huo wanasema kuwa hali hiyo ni ya kawaida, lakini hata hivyo kutandaliwa mafunzo kwa familia hizo ili pesa ambazo familia hizo zinapewa zitumiwe kwa kubuni miradi ya maendeleo ili familia hizo zijikwamue katika hali ya umaskini ambao unakabili familia hizo. Na ikiwa ni saa 7:29 tuangazie habari za kimataifa, ambako raia wa Madagascar wanapiga kura leo Jumatano, ikiwa ni duru ya pili ya uchaguzi unaokutanisha marais wawili wa zamani wa taifa hilo, Marc Ravalomanana na Andry Rajoelina. Viongozi hawa wanaenda kwenye uchaguzi wa duru ya pili baada ya kuibuka wa kwanza na wa pili katika uchaguzi wa duru ya kwanza mwezi Novemba. Katika duru ya kwanza, Rajoela alishinda kwa 39.23%, huku mpinzani wake Ravalomanane akimaliza wa pili kwa 35.55%. Zaidi ya wapiga kura milioni 10 wanashiriki uchaguzi huo kumchagua rais wao mpya. Na hasira ya wazalendo juu ya mvutano kuhusu uhamiaji umeiangusha serikali ya Ubelgiji na kumlazimu waziri mkuu Charles Michel kutangaza kujiuzulu. Ikiwa imesalia miezi 5 tu kabla ya kufanyika uchaguzi wa bunge mnamo mwezi Mei, haikuweza kubainika ikiwa mfalme Philip angeliridhia uamuzi wa ghafla wa Michel. Taarifa ya ikulu imesema bado uamuzi unasubiriwa, ingawa chanzo kimoja kimesema kuenda utawala wa kifalme utaitaka serikali ya Michel kusimamia shughuli za kila siku za serikali hadi pale kalenda ya uchaguzi itapotajwa. Siku ya Jumapili katika mjadala wa bungeni, waziri mkuu huyo alikiri kushindwa kukabiliana na kura ya kutokuwa na imani ambayo ilitishwa na vyama vya mrengo wa kushoto wa upinzani. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:30, la ziada sina isipokuwa tu natamatishia taarifa hii hapa. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.